wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 maja, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To ogromna strata dla naszej literatury. Odszedł Jerzy Pilch, jeden z najwybitniejszych pisarzy. Donald Trump obraził się na dobre na Światową Organizację Zdrowia. Stany Zjednoczone kończą współpracę z tą instytucją. Komisja Europejska dała zielone światło dla polskiego programu pomocy dla przedsiębiorców. Nie żyje Jerzy Pilch, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych. Prozaik, publicysta, dramaturg, scenarzysta filmowy, miał 67 lat. To będzie długi fragment, ale posłuchajmy, jak ten wielki artysta mówił o zawodzie pisarza. To tam pierwsze zdanie. Pierwsze zdanie napisze każdy. Co więcej, na pierwszą stronę napisze każdy. No nie sztuka schudnąć, tak? Sztuka utrzymać, jak się schudnie. No. To jest też porównanie Tadeusza Konwickiego, który o prozaikach, pozwolę sobie na chwilę pychy i powiem o nas, prozaikach, pisał bardzo przekonująco, chyba w Kalendarzu i Klepsydrze, albo w każdym razie w którejś z tych swoich autobiograficznych książek, że my jesteśmy maratończykami, no. No chodzi o to, żeby dolecieć do tej mety. No do mety jest 42 kilometry, no. Proza to jest dystans dla maratończyka, więc 100 metrów to jest pierwsza strona, jedno okrążenie, pierwsza książka, no ale mówią, trzeba napisać drugą, żeby w ogóle zaistnieć, po drugiej, trzecią i tak dalej, i tak dalej. Jerzy Pilch napisał nie tylko tą drugą i nie tylko tą trzecią. Spod jego pióra wyszło wiele znakomitych książek oraz niezliczona liczba felietonów, które przez wiele lat ukazywały się m.in. w Tygodniku Powszechnym. Krytyk literacki Krzysztof Masłoń mówi, że śmierć Jerzego Pilcha to ogromna strata dla polskiej literatury. Pisarzem był świetny, pisał znakomicie. Mało mieliśmy w wolnej Polsce takich stylistów jak on. No jego rzeczy Tysiąc Spokojnych Miast jest taką książką, którą mogę czytać od początku do końca. Zmitologizował swoją rodzinną Wisłę, w sposób wspaniały, bezkonkurencyjny w gruncie rzeczy. To pozostanie w literaturze. W niedzielę po 21 na antenie Trójki specjalna audycja Barbary Marcinik poświęcona Jerzemu Pilchowi. Prezydent Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone zrywają relacje ze Światową Organizacją Zdrowia. Oskarżył przy tym władze w Pekinie o wywieranie presji na organizację. Chiny całkowicie kontrolują WHO, stwierdził amerykański prezydent. Podczas konferencji w Białym Domu ponownie zarzucił też chińskiemu rządowi, że jego działania doprowadziły do rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa na świecie. Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla firm dotkniętych przez pandemię koronawirusa w wysokości 1 600 000 000 euro, czyli 7,5 miliarda złotych. Program, którym będzie zarządzać Polski Fundusz Rozwoju, jest częścią tzw. tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw, a więcej o tym Beata Pumecka. Komisja poinformowała, że pieniądze zostaną przekazane na częściową rekompensatę dla dużych przedsiębiorstw oraz niektórych małych i średnich firm za straty poniesione w związku z pandemią koronawirusa i na zapewnienie im natychmiastowej płynności finansowej. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły kontynuować działalność w trakcie pandemii i po jej zakończeniu, napisała w oświadczeniu wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, odpowiedzialna za konkurencję. Pomoc będzie udzielana w formie subsydiowanych pożyczek oprocentowanych na korzystnych zasadach. Mogą one być spłacone do 30 września przyszłego roku w wysokości nieprzekraczającej 75% rzeczywistej szkody poniesionej przez firmy, które skorzystały z pomocy od początku marca do najpóźniej końca sierpnia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Ja również uważam, że dobra osobiste Marka Niedźwieckiego, Haliny Wachowicz i Bartosza Gila zostały naruszone, powiedział na antenie Trójki nowy dyrektor programu trzeciego, Kuba Strzyczkowski. Sprawa ma związek z notowaniem listy przebojów Trójki, które wygrała piosenka Kazika Staszewskiego Twój ból jest lepszy niż mój. Niedawno legenda Trójki, Marek Niedźwiecki, wezwał poprzednie władze stacji i obecne władze Polskiego Radia do przeprosin za zarzuty dotyczące rzekomej manipulacji przy kolejności piosenek na liście. Kuba Strzyczkowski w czasie rozmowy z Michałem Olszańskim odczytał w tej sprawie oświadczenie, w którym zdecydowanie zaprzecza, że zespół listy przebojów Trójki dopuścił się jakichkolwiek niewłaściwych działań. Jako dyrektor radiowej Trójki przepraszam pana Marka Niedźwieckiego za formułowanie przez dyrekcję pod jego adresem całkowicie nieuprawnionych i bezzasadnych zarzutów o rzekomych niewłaściwych działaniach przy liście przebojów programu trzeciego. Oświadczam, że żadnych takich niewłaściwych działań nie było i bardzo przepraszam pana Marka Niedźwieckiego za zaistniałą sytuację, Kuba Strzyczkowski. Tego w oczekiwaniu kancelarii i pełnomocnika pana Marka Niedźwickiego nie ma, ale od siebie chciałbym również przeprosić pana Bartosza Gila i panią Halinę Wachowicz. Przeprosiny mają zostać umieszczone także na stronie programu Trzeciego Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota zapowiada się słoneczna, wyjątek to Polska południowo-wschodnia. Tam będzie padać, możliwe nawet ulewy. Najchłodniej będzie na południu, w Zakopanem tylko 9 stopni, najcieplej na północy i w centrum. W Szczecinie 16, w Warszawie 17. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki. Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie. Bogaty wybór podcastów. Ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio. Dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. No a teraz 6 minut po 22. Który to mógł być rok? 76, może 77, pamiętam. Bardzo dobrze mieszkanie moich dziadków w Łodzi, w dzielnicy Górna. I mniej więcej kilometr od bloku, w którym mieszkali, do którego ja bardzo często przyjeżdżałem jako berbeć, było targowisko. Ono do dzisiaj zresztą jest w tym miejscu. Hala Górniak tak się nazywała. Przed tą halą stoiska, gdzie panowie, sklepikarze mieli w ofercie płyty, pocztówki dźwiękowe, tam można było podejść, na adapterze sobie to przesłuchać, no i ewentualnie jakąś kupić, wybrać. Pamiętam jedno popołudnie, była zima, było bardzo słonecznie i nawet chyba mimo tej pory roku ciepło. Dziadek często przychodził do domu z pracy z szerokim uśmiechem i głośno ten uśmiech akcentował. I pamiętam, naradził się chyba z babcią wcześniej, że tak miało być, żebym ja nic o tym nie wiedział. Przyniósł mi któregoś dnia, właśnie tego słonecznego dnia, prezent opakowany w duży papier. Duże pudło. I tak naprawdę to było zawinięte w papier. Odpakowałem czym prędzej, bo tak właśnie postępowałem z prezentami, żeby szybko pozbyć się obwoluty. I w środku był adapter. Mój pierwszy, jaki dostałem w życiu. Nazywał się Telefunken. Klapka, która się podnosiła albo opuszczała, kiedy płyta grała, kiedy była na talerzu, zawierała w sobie głośnik. Oczywiście wszystko skrzeczało, ale był to mój pierwszy muzyczny, kochany prezent. I pamiętam jeden z spacerów z babcią pod halę Górniak do tych stoisk, gdzie oferowano pocztówki dźwiękowe, jak przez mgłę. Próbowałem to sobie na dzisiejsze spotkanie z Państwem przypomnieć. Prawdopodobnie któregoś dnia usłyszałem wtedy z jednego z tych stoisk tę piosenkę. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams be tied. skąd ja wtedy mogłem wiedzieć, że do mojej rodzinnej Łodzi przyjedzie wielki piłkarski klub, zespół z tego miasta, z Liverpoolu. I 2 marca 1983 roku będę na trybunach wtedy jeszcze stadionu ŁKS-u i będę oglądał mecz swojej ukochanej drużyny z zespołem FC Liverpool i będę widział dwie bramki, które widzę wstrzela Anglikom i będę uczestniczył jako jeden z widzów w tym fantastycznym zwycięstwie. No i po latach stanę się też po części kibicem Liverpoolu. Ach, you'll never walk alone, Jerry and the Pacemakers. Dziś na początek. Przecież w takim retro stylu nigdy się te godziny nie zaczynały, kiedy przez lata wspólnie ze mną Gacek i z realizatorami witaliśmy się tutaj w ofensywie. Ale dziś niech będzie wyjątek. To po kolei teraz. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do północy. Zapraszamy na stronę Trójki www.polskieradio.pl/trójka i na mój profil facebookowy. Tam można podpisywać wirtualną listę obecności. Nie musi być już najdłuższa na świecie. Ważne, żeby była najszczersza. No a teraz tak bardziej ofensywnie, chociaż to wcale nie znaczy, że głośno i szybko. Bye. Uwaga, jedzie tramwaj. Gdy jedzie, ziemia się trzęsie. Trzęsie się mój cały świat. 20 minut po 22. This is an insight into my life. This is a strange flight I'm taking. My true will carries me. Cokolwiek teraz robisz, Świat wciąż się kręci, a ogień wciąż płonie. Ja wiem, że mnóstwo tekstów, piosenek czy dźwięków może się kojarzyć z tym, co przeżywaliśmy wspólnie, państwo i my, przy Myśliwieckiej 357 w ostatnim tygodniu, ale chyba od tego nie będę jakoś sztucznie chciał uciekać, a niech się kojarzy. Dlaczego nie? Tak sobie myślę. Piotr Kordaszewski, który jest dwie szyby obok, odbiera telefon od państwa, jest wydawcą tej audycji. To chyba z Piotrkiem jesteśmy największymi fanami Depeszów w Trójce. A jeśli państwo chcą zadzwonić, to on przy tych telefonach jest. 22 i 7 trójek. Niekoniecznie po to, żeby zaraz każdy z tych telefonów znalazł się na antenie. Proszę po prostu zadzwonić do Piotrka. Będzie dobrze i będzie miło. Ofensywa kiedyś przez długie lata, właściwie przez cały czas, to była audycja skierowana do młodych, zdolnych. Wciąż młodzi, wciąż zdolni i z nową płytą The Freuders. Station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna get up, but I'm still in trauma coma. Wanna wake up and get to another station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna wake up and sail it to get over, to get over, get over, get over, get over, get over it. Another side. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna get up, but I'm still in trauma coma. Wanna wake up and get to another station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna get up and sail it to get over, to get over, get over, get over, get over. Jak to jest umawiać się na tete-a-tete z wojownikiem? Oj, będę państwa namawiał na takie spotkania. Warrior, czyli wojownik, tytuł drugiej płyty zespołu The Freuders, moim zdaniem znakomitej. Trauma, coma. To przed chwilą utwór opowiadający o stanie śmierci klinicznej. Jeszcze jeden fragment tej płyty. Maria Stewart. Maria Stewart. słuchamy z mężem, pachnie pieczonym chlebem. Syn już śpi, ale jutro będziemy razem słuchali Trójki po południu w naszym ogrodzie. Poznań się kłania, Monika i Łukasz. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam. Zapraszam też na mój facebookowy profil, tam wypełniamy wirtualną listę obecności. Niech będzie szczera, to najważniejsze. No a my przed chwilą z zespołem The Freuders, z ich nowej płyty zatytułowanej Warrior. Takie mam wrażenie, jakby panowie przy okazji nagrywania tego drugiego albumu po prostu otworzyli w studiu na jakiś czas lufcik. Jakby to wszystko zostało przewietrzone, wzmocnione, jakby do ich twórczości wpuszczono nieco więcej powietrza. Brzmi wspaniale. Zapraszam Państwa na ciąg dalszy naszej duchowej prywatki teraz. Duchowa prywatka, Spirits Party. Zespół Airship niejednokrotnie gościli na naszej antenie i od czasu do czasu dobrze jest sobie ich przypomnieć, zwłaszcza, że w tym zespole grał Elliot Williams, który później zaczął występować w grupie Editors i był tutaj dwa razy nawet w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, grając sesję najpierw bez publiczności, a później z publicznością. Zresztą wspaniale reagującą. No i oczywiście ze swoimi kolegami z zespołu. Dziękuję Państwu za korespondencję, zupełnie niezwykłą, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Nie będzie hymnów zwycięstwa, nie będzie fanfar, nie będzie odtrambiania, tak jak mówiłem, przed 22 goszczącą Mariusza Owczarka, jeszcze czegokolwiek. To bardzo trudny czas, wciąż bardzo trudny czas, ale wyczuwalna zdecydowanie jest Państwa obecność po drugiej stronie odbiorników i to jest najważniejsze. 22 i 7 trójek, Piotr Kordaszewski przy telefonach. Niekoniecznie proszę o te telefony, żeby później zaprezentować je na antenie. Proszę o nie, żebyśmy po prostu mogli sobie z Państwem porozmawiać. No a teraz nieco ciszej, nieco spokojniej. Proszę sobie wyobrazić, że gdzieś na świecie jest miasto, w którym dźwięki, jeżeli już są słyszalne, są bardzo, bardzo delikatne. naprawdę nazywa się Mark Nelson, a swój projekt muzyczny nazwał Pan American. No i właśnie ten projekt, Pan American, z płyty wydanej w 2004 roku, zatytułowanej Quiet City, ciche miasto. Czasami z dźwiękami, które nie są słyszalne przez nikogo, ale jednak gdzieś czy skąd się te dźwięki wydobywają. Jeszcze jeden fragment tego przepięknego, chociaż trudnego albumu. Het Volk. Tak to jest zatytułowane. Thank you. Sun, American, Quiet City, 2004 rok, Head, Folk. Polecam taką muzykę. Myślę, że cudownie można przy tym zasnąć. To teraz za 9 minut jest 23. W Trójce utwór, którego tytuł... utwór, którego tytuł jest jednocześnie moją prośbą do każdego z Państwa. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Wszystkim, czego w życiu trzeba mi. Gdzieś tam powoli będziemy wyglądać, może nie tyle wyglądać, ile interesować się, pytać o jego trzecią płytę. Czy to będzie ten 2020 rok, czy to będzie rok kolejny? Na któż to może wiedzieć, ale podobno prace ruszyły. Cortez, zostań. Jak ja wciąż bardzo dobrze pamiętam, to pierwsze odtworzenie tej piosenki na antenie i to, co się działo później.